dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kontrola w mieszkaniach szefa Najwyższej Izby Kontroli. Ze szpitala wyjdzie dziś grupa 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan. Wszyscy są zdrowi. W całym kraju trwa policyjna akcja Smog. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli rano do mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Informację tę potwierdził pełnomocnik Mariana Banasia, Marek Małecki. CBA wykonało przeszukanie na zlecenie prokuratury regionalnej w Białymstoku. Ta od grudnia ubiegłego roku prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym szefa Najwyższej Izby Kontroli. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonują czynności związanych z przeszukaniem miejsc. Natomiast co do osób, adresów, na chwilę obecną nie mogę, z uwagi na to, że te czynności trwają, nie mogę udzielać bliższych informacji. Powiedział rzecznik białostockiej prokuratury Paweł Sawoń. Sprawy nie komentuje NIK ani CBA. Z kolei pełnomocnik Mariana Banasia zapowiedział, że złoży zażalenie na działania CBA. W jego ocenie są one niedopuszczalne z uwagi na immunitet, który chroni prezesa NIK. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Polsce nadal nie potwierdzono obecności koronawirusa, poinformował minister zdrowia. Łukasz Szumowski zaznaczył, że nasze służby stosują pełne procedury ochrony obywateli. Mamy 12 osób hospitalizowanych w Polsce, a 13 osób jest w obserwacji w reżimie domowym. Ponad 1000 osób jest w obserwacji służb sanitarnych. Na świecie mamy powyżej 70 kilku tysięcy osób, które są zakażone tym wirusem, ale podkreślam, w Polsce wirusa nie ma. Ze szpitala we Wrocławiu wyjdzie dziś grupa 30 Polaków ewakuowanych niedawno z Wuhan. Po czterokrotnym sprawdzeniu, badaniem na obecność kodu genetycznego wirusa, wypuszczamy dzisiaj tą całą grupę Polaków, która przyjechała z Wuhan. Wszyscy oni są zdrowi. Wszyscy byli powyżej 14 dni na obserwacji i ilość próbek troszkę, no może nawet z nadmiarem, żeśmy pobrali, ale chcieliśmy mieć tutaj całkowitą pewność, żeby Polacy się czuli bezpiecznie, żeby ci pacjenci się czuli również bezpiecznie. W ciągu najbliższych dni polskie służby ewakuują z chińskiej prowincji Hubei kolejnych dwóch obywateli Polski, którzy wyrazili chęć powrotu do kraju. Rosja nie jest gotowa do budowania relacji naprawdę historycznej, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ. To reakcja na wypowiedź ambasadora federacji w wywiadzie dla rosyjskiego portalu. Siergiej Andriejew ocenił stosunki polsko-rosyjskie jako najgorsze od czasów II wojny światowej. Polskie MSZ mówi nie zakłamywaniu historii przez Rosję, zaznacza Szymon Szynkowski-Welsenk. Mówi o tym w kontekście takim, że to było państwo zwycięskie, a ten ład przyniósł wyzwolenie Polsce, a pokój światu. No to my się z takim postawieniem sprawy nie możemy zgodzić, bo oczywiście Polska nie była po 1945 roku w żaden sposób wyzwolona. To było kolejne zniewolenie, tym razem komunistyczne. Dialog z Polską, zdaniem ambasadora, utrudnia nie tylko inne spojrzenie na historię, ale także usuwanie pomników radzieckich żołnierzy. Trwa policyjna akcja Smog. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu samochodów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub oszkodzenie układu wydechowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości funkcjonariusze mogą zatrzymać dowód rejestracyjny i zakazać dalszej jazdy, mówi Kamil Gołębiewski z komendy w Lublinie. Używany jest do takich pomiarów analizator spalin, jednak nie jest to obligatoryjny wymóg, bo wystarczy, że tutaj policjant ma uzasadnione podejrzenie niesprawności technicznej pojazdu, czyli między innymi jest w sposób widoczny nadmierna emisja spalin, to zadymienie jest znaczne. W takiej sytuacji również funkcjonariusz ma prawo, ma możliwość zatrzymać taki dowód rejestracyjny, no i kierowca będzie musiał się udać na stację diagnostyczną, żeby te usterki naprawić. Podczas styczniowej akcji Smog lubelscy policjanci skontrolowali ponad 500 pojazdów i zatrzymali ponad 100 dowodów rejestracyjnych. Omal nie zginął 2 dni temu w Himalajach. Dziś mówi dość i kończy karierę. Denis Urobko, jeden z najwybitniejszych himalaistów w historii, poświęcił górom 31 lat. Podczas ataku na Broad Peak spadł ze 100 metrów, gdy porwała go lawina. Rosjanin z polskim paszportem jako pierwszy człowiek zimą wszedł na Makalu i Gasher Brum 2. Zdobył wszystkie 8000 bez tlenu. U nas jest znany przede wszystkim z heroicznej akcji ratunkowej na Nanga Parbat. 2 lata temu razem z innymi himalajstami z Polski uratował francuską alpinistkę Elisabeth Revol. Na szczycie pozostał Tomasz Mackiewicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca na wschodzie i w centrum. Narzekać mogą mieszkańcy Polski zachodniej, bo tam deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na północy w górach silny wiatr i tu najchłodniej 4 stopnie. W centrum 6, na południu 9. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 6 minut po południu. Jak wiadomo, proszę Państwa, opłacanie co miesiąc składek ZUS jest obowiązkowe. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych z naszych podatków finansuje wypłaty świadczeń. Dla przedsiębiorców wymiar składek liczony jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku przyjęto poziom 5227 zł. Pewnie już teraz zastanawiają się Państwo, kto tyle zarabia. Podstawę stanowi 60% tej kwoty, czyli składki ZUS bez składki zdrowotnej wynoszą 1069,14 zł, co oznacza wzrost o blisko 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. No, ale skoro wzrastają zarobki, no to podstawa również się zwiększa. Składka zdrowotna też urosła do poziomu 375 zł. Jest i dobra wiadomość, nie wszyscy muszą tyle płacić, ponieważ już w ubiegłym roku prowadzący niewielką działalność mogli korzystać z rozwiązania zwanego małym ZUS-em. Niemniej od lat mówimy o tym, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest nieadekwatna do możliwości finansowych małych przedsiębiorców. Dlatego rząd uwzględnił postulaty rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i oto od 1 lutego tego roku mamy poszerzony program Mały ZUS Plus. Po zmianach próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od lutego tego roku będzie wynosił 120 tysięcy złotych przychodu za miniony rok. Czyli istotne jest to, jaki przychód mieliśmy po prostu w 2019 roku. Z obniżonych składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z podatku VAT. Proszę pamiętać, że wnioski o Mały ZUS Plus należy złożyć do 2 marca. Dziś pytanie: Mały ZUS Plus dla wszystkich przedsiębiorców, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. A moim gościem jest pan minister Marek Niedużak, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Również witam i kłaniam się nisko. Panie ministrze, mamy nową propozycję dla prowadzących działalność gospodarczą. Po zmianach próg uprawniający, jak powiedziałem, do preferencyjnych składek ZUS będzie wynosił 120 tysięcy przychodu przedsiębiorcy za miniony rok. Czyli jeśli ktoś wykazał przychód powyżej tej kwoty z małego ZUS-u, po prostu nie może skorzystać, prawda? Tak jest, tak. No jest to rozwiązanie, które, jeśli tak można powiedzieć, trzeba było w jakiś sposób zdefiniować, w jakiś sposób ograniczyć i ten próg został ustalony na tym poziomie 10 tysięcy na miesiąc przychodu. No dobrze, tak, po co w ogóle, panie ministrze, jest ten próg, skoro wielu małych przedsiębiorców z łatwością go omija? Wielu zrobi zapewne wszystko, by oficjalnie być pod progiem. Znaczy powiem tak, każde tego typu rozwiązanie musi być w jakiś sposób ograniczone. Instytucja małego podatnika w PIT-cie, CIT-cie również jest ograniczona limitem. Definicja małej firmy też jest ograniczona w ten sposób. Jakoś tą definicję trzeba sformułować, prawda? Jakoś trzeba uchwycić tą grupę najmniejszych. I zdaję sobie sprawę, że zawsze wokół tej granicy może być trochę zamieszania, bo na przykład, czy jest istotna różnica między firmą, która ma na przykład 119 tysięcy przychodu, a 121 tysięcy? No istotnej nie. nie ma, prawda? Mm-hmm. No ale tak jest natura jakby każdej granicy, że ona no, rozdziela jakby jedną grupę od drugiej i gdzieś ktoś, to jest, tak jak się w sporcie bywa tuż za podium, no to jest takie poczucie niedosytu, prawda? Mogłem być trzeci, jestem czwarty. No tutaj zdaję sobie sprawę, że też jakby ktoś, kto będzie blisko tej granicy, ale na przykład powyżej, to będzie miał albo pokusę, o której tutaj pan redaktor wspomniał, albo będzie miał poczucie niesprawiedliwego będzie no, manipulował to, po prostu przychodem. Ale dobrze, to panie redaktorze, a jest pan w stanie wymyślić nam tutaj inną metodę definiowania jakichś czy świadczeń, czy uprawnień dla najmniejszych firm niż poprzez określenie jakiegoś limitu? Jasne, na przykład za każdym razem składka mogłaby być liczona po prostu od dochodu przedsiębiorcy. Można by zrezygnować z tego progu przychodowego. Znaczy, ale to, czyli innymi słowy, pan by proponował, żeby dla wszystkich przedsiębiorców zrobić proporcjonalną od dochodu, ale zdaje sobie pan sprawę z tego, że wiele bardzo dużych firm w Polsce wykazuje bardzo niskie dochody. Zdaje sobie pan sprawę, panie redaktorze, że dochód jest jednak kategorią, która, no powiedzmy, jest podatna na to, by troszkę w księgach ją wykazać raz większą, raz mniejszą. No to natomiast prawda, to ale... przychód, albo sprzedaż na przykład, albo obrót, to są te obiektywne bardziej kategorie, których się używa, zresztą nie tylko tutaj, tak jak mówię, w unijnym prawie, kiedy się definiuje mikrofirmę, małą firmę, średnią firmę, to się właśnie odwołuje zgoda. Do kategorii nie dochodu, tylko właśnie akurat tam chyba sprzedaży czy obrotu. Ale sami państwo będą się do dochodu odwoływać, bo przecież ustawodawca przesądził, że ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu przedsiębiorcy. Jasne. Czyli im wyższy dochód, tym wyższe składki ZUS. I dokładnie tak samo działa na przykład właśnie mały podatnik w prawie podatkowym, tak? To znaczy, czyli jest preferencyjna stawka podatku dochodowego liczonego od dochodu, ale aby w ogóle się do niej zakwalifikować, trzeba być małym podatnikiem. A jak się definiuje małego? No mały to jest taki, który ma małe przychody, małe obroty, małą sprzedaż. No bo proszę pamiętać, że jest mnóstwo bardzo dużych firm, które wykazują małe dochody. To nie może być oparte o dochód. Jednym z warunków uzyskania prawa do małego ZUS-u plus, o czym dzisiaj rozmawiamy, co jest szalenie ważne, bo mamy około 2 milionów w Polsce mikroprzedsiębiorców. Otóż warunkiem jest prowadzenie działalności w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni. Po co ten wymóg? Dlaczego akurat 60 dni? Znaczy powiem tak, wydaje nam się, że takie, mówiąc w pewnym zaokrągleniu, takie dwa miesiące, to jest pewne takie minimum, że można powiedzieć, ktoś powołał do życia firmę, ona rzeczywiście działa, wykazuje, musi, że tak powiem, pokazać jakieś liczby, prawda? Ma jakieś dochody, ma jakieś przychody, ona działa. Natomiast chcielibyśmy unikać sytuacji, w której tworzy się firmy troszkę tak fikcyjnie, tylko po to, by z tego przywileju skorzystać. Rozumiem. Obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy, czyli 3 lata w ciągu 60 miesięcy, czyli 5 lat prowadzenia działalności. Dlaczego wprowadzono taki limit czasowy? Takie 3 na 5, jak to mówimy. A to jeszcze wynika... przy okazji i drugie pytanie, bo to bardzo ważne. Można sobie wybrać w ciągu tych 5 lat te 3 lata? Może najpierw odpowiem na to pierwsze. Bardzo dlaczego, proszę. Dlaczego też, albo nie, przepraszam, drugie. Tak, można, to musi być maksymalnie 3 lata, ale oczywiście można wybrać. Proszę pamiętać, że mały ZUS jest zawsze tylko i wyłącznie uprawnieniem przedsiębiorcy, a nie jakimś obowiązkiem, prawda? Mhm. Nie trzeba z niego korzystać. Natomiast co do tego pierwszego, ono jest troszeczkę bardziej złożone. Znaczy, chodzi o to, by w ogóle przedsiębiorca był w stanie wypracować swoimi składkami minimalną emeryturę. Proszę pamiętać, że my tutaj kalibrując to rozwiązanie, musimy wyważyć dwa interesy. I z jednej strony, to jest oczywisty pewnie dla każdego przedsiębiorcy interes, to znaczy ile mi teraz zostanie pieniędzy w kieszeni, znaczy chciałbym płacić niższe składki. Jasne. Ale z drugiej strony jednak mamy tu do czynienia z systemem zabezpieczeń społecznych, czyli musimy też myśleć o tym, czy ten przedsiębiorca dostanie emeryturę. Jest oczywiste, i ja zawsze o tym uczciwie mówię, niższe składki oznaczają, że w przyszłości będziesz miał niższą emeryturę. O tym zawsze trzeba pamiętać. I teraz to 3 na 5 to jest mechanizm, który bez niego, bez tego mechanizmu nie byłoby gwarancji, że przedsiębiorca wypracuje tą minimalną emeryturę. Rozumiem. Przy czym historia, jak sądzę, która nigdy nikogo niczego nie nauczyła, pokazuje jednak, że po zniknięciu ulg mieliśmy w przeszłości takie doświadczenia, jak pewnie pan pamięta, tych stawek preferencyjnych, były różne programy. ludzie raczej zamykają małą działalność albo przechodzą do szarej strefy. Po prostu nadal mają przychody na niskim poziomie, nadal ZUS jest dla nich kosmicznym obciążeniem. Przecież w tym przypadku może stać się podobnie, czyż nie? Znaczy, odpowiem tak, że ja bym się nie zgodził z tą przesłanką pytania pana redaktora. Są różne firmy, są różne sytuacje. Są takie firmy, które rzeczywiście zostają mniej więcej na tym samym poziomie, tak? To jest jakiś przykład, dajmy na to, nie wiem, ktoś ma zakład krawiecki, on po prostu zawsze będzie niewielkim zakładem krawieckim. Mm-hmm, tak. Ale są też firmy, które swoją działalność rozwijają. No to i są prawda. Też takie, które się zamykają. Więc naprawdę nie sądzę, żeby można było tego typu prawidłowość ustalić, że wszystkie te firmy, które są korzystają z małego ZUS-u, to albo przejdą do szarej strefy, albo specjalnie, bo rozumiem, że to jest ta, to jest troszeczkę ta tutaj teza, prawda, że one specjalnie... No, obawa, nawet nie teza, ale obawa po prostu. Obawa. Znaczy, wydaje mi się w ten sposób. Są takie firmy, które no zapewne trochę z natury, tak? One pozostaną małe i mały ZUS rzeczywiście, no będzie im dalej towarzyszył. Natomiast no, my oczywiście liczymy na to, że więcej z nich się rozwinie i wydaje mi się, że taka motywacja do rozwoju firmy finansowa w postaci większych zysków jest silniejsza niż ta korzyść w postaci obniżonych składek. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwraca uwagę na kalendarz wyborczy, no bo jeśli ktoś przystąpi do małego ZUS-u plus, to akurat przed wyborami, jak powiedział rzecznik, przed wyborami parlamentarnymi ta ulga mu wygaśnie. No i wdzięczność do rządzących być może również. Jest to pewien problem polityczny? Polityczny. Powiem tak, zupełnie na to tak nie patrzę. Znaczy, tak podejrzewam, bo pan nie jest od tego, ale... I poprzednie rozwiązanie, które obowiązywało rok, ten mały ZUS, który my teraz jakby poszerzamy jego zakres, prawda, podwyższamy ten próg, uzależniamy go od dochodu. Poprzedni, jego tok procesu legislacyjnego zupełnie nie był powiązany z jakimś tam, powiedzmy, z cyklem wyborczym i teraz też no, zależało nam na tym, żeby jak najszybciej to nowe rozwiązanie wprowadzić w życie, po to by ono mogło obowiązywać już od początku tego roku. Zresztą, jak widać, nie do końca się to udało, ja tu się sam biję w piersi, prawda, bo idealnie by było, gdyby ono wchodziło w życie 1 stycznia, nie 1 lutego, no ale powiedzmy, spieszyliśmy się, wydaje mi się, że w tym pośpiechu udało nam się wypracować we współpracy też zresztą z innymi oczywiście podmiotami dobre rozwiązanie. Ale proszę mi wierzyć, jakby nie cykl wyborczy tutaj nam dyktował to tempo prac. Panie ministrze, ja wpadłem na pomysł tego dzisiejszego programu także i dlatego, że wiele osób z tej preferencji, z tych ulg może skorzystać, a z tego, co przeczytałem w dzienniku Gazecie Prawnej, tyle tylko, że być może to już informacje nieaktualne. W tych pierwszych dniach, kiedy wnioski można było składać, zainteresowanie relatywnie było niewielkie. Jak jest teraz? Znaczy, powiem tak, jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Proszę pamiętać, że czas na zgłoszenie się do małego ZUS-u to cały miesiąc, cały luty. Mhm. Więc to, że tak powiem, nie jest mało. My na dziś mamy mniej więcej, powiem, 211 tysięcy przedsiębiorców, którzy korzystają z tego rozwiązania. Od początku lutego zgłosiło się 50 tysięcy, a że tak powiem z tego starego rozwiązania, które już obowiązywało, przeszło 100-kilkadziesiąt tysięcy. Więc biorąc pod uwagę, że my szacujemy to totalną liczbę przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z tej ulgi na 320 tysięcy i biorąc pod uwagę datę, tak, czyli 19 lutego. No to jest rzeczywiście nieźle. To nie jest zły wynik. Ja się spodziewam, że jeszcze, no my mamy niestety w Polsce takie przyzwyczajenie, ja też biję na ostatnią chwilę, tak? Na ostatnią chwilę, dokładnie, więc wydaje mi się, że w tych ostatnich dniach też ta statystyka podskoczy, ale ona już dzisiaj nie jest zła. Panie ministrze, wiem, że obowiązki wzywają, tak więc nie spotkamy się przed 13. Bardzo dziękuję. Moim gościem będzie pan Grzegorz Płatek, dyrektor Grzegorz Płatek. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wiceminister Marek Niedużak, Ministerstwo Rozwoju, był państwa gościem, a 19 minut po południu. Dziś pytanie, mały ZUS plus dla wszystkich przedsiębiorców, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, chciałbym powiedzieć, że słuszna jest pańska opinia, że mały ZUS plus powinien być uzależniony od dochodu, a nie od przechodu. Może powiem to na swoim przykładzie. W zeszłym roku osiągnąłem przychód 145 tysięcy. Mam trzech pracowników. Tak, roczny. Trzech pracowników. Mam maszyny, musiałem amortyzację i każdego roku te maszyny się zużywają. Dochodu za zeszły rok miałem 28 tysięcy złotych. Myślałem, że ten ZUS Plus pomoże mi przetrwać na rynku i ostatniego stycznia zamknęłem działalność, bo po prostu inaczej się nie dało. Dlatego nie wiem, czy to dobry sposób na to, by utrzymać pracodawców na rynku z tym ZUS-em Plus, czy rzeczywiście nie powinno, tak jak pan słusznie zauważył, od dochodu być to wszystko zależne. No ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę aktywność małych przedsiębiorców, zainteresowanie programem jest niezłe. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową. Tam, proszę państwa, nasza sonda dzisiejsza, pan Filip. Panie Filipie, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, witam. Mam następujące pytanie. Chciałem poznać opinię pana gości, czy też słuchaczy dzisiejszej audycji. Prowadzę działalność jednoosobową od ponad 2 lat. Jestem mechanikiem rowerowym i sytuacja jest następująca. Nie prowadzę żadnej sprzedaży, tylko i wyłącznie jestem usługodawcą. Jestem podmiotem zwolnionym z VAT, jestem na karcie podatkowej i teraz, gdy minął okres niskiego ZUS-u, tego dla nowego przedsiębiorcy, teraz przyszło mi do zapłaty ponad 1300 zł. Pytanie, jak przedsiębiorcy mali mojego typu, czyli krawce, czyli osoby, które naprawiają buty, cokolwiek, rzemieślnicy na dobrą sprawę, jak sobie radzą z tym ZUS-em, jak sobie radzą z przepisami, jak sobie radzą po prostu z życiem. No, ustawodawca doszedł do wniosku, co już padło, panie Filipie, że musi pan sobie radzić, ponieważ w pana przypadku, jeśli pan jest na karcie podatkowej, jest pan zwolniony z VAT-u, ten program nie jest dla pana. Pan Jakub napisał, dlaczego nie pójść dalej, skoro i tak moja emerytura jako typowego przedstawiciela małego przedsiębiorcy będzie skromna, to czy nie lepszym wyborem byłaby rezygnacja w ogóle ze składek emerytalnych? Pojawił się taki pomysł, zresztą dyskutowaliśmy o tym na antenie, pomysł rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Pan Konrad, panie Klaradzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Prośba o ściszenie radia, słucham pana, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę. Otóż zwolnienie z ZUS-u dotyczy tylko przedsiębiorców, natomiast nie dotyczy osoby współpracującej, czyli na przykład żony, gdzie jej nie mogę zatrudnić jako pracownika, natomiast muszę za nią płacić taki sam pełny ZUS jak za siebie i zwolniona być nie może, czyli w sumie no niewiele to daje, bo wiele jest firm małych, rodzinnych, które nie są, po prostu nie mogą skorzystać z tej ulgi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, choć mam wrażenie, nieśmiałe, musiałbym to sprawdzić, bo wydaje mi się, że przepisy w tej sprawie się chyba zmieniły, ale sprawdzę. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się panu, witam. Andrzej z Wrocławia. Prowadzę małą działalność gospodarczą, jednoosobową. Jestem na emeryturze i dlaczego ja płacę 2 składki zdrowotne? Może pan sobie jakoś wyjaśnić. Oj, panie Andrzeju, to o to pytam od lat. Logikę. Temat ZUS-u był powtarzany tyle razy, ja pewnie nie słuchałem. Na tej samej zasadzie płacą podwójną składkę zdrowotną wszyscy, którzy na przykład pozostają na etacie, a dodatkowo prowadzą działalność. Ale zresztą chorujemy wszyscy tylko raz. No, ale ma pan prawo do 2 łóżek, słyszałem. Chyba, że tak. Pozdrawiam pana, dziękuję. Tak ładnie wyjaśni, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Mały ZUS dla wszystkich przedsiębiorców jest z pewnością dobrym rozwiązaniem, natomiast chodzi o to, żeby wszyscy przedsiębiorcy mieli te same reguły gry i te same warunki do prowadzenia biznesu. Wydaje mi się, że sprawiedliwie jest, gdy wszyscy mają takie same obciążenia, w związku z tym warto by się zastanowić, w jaki sposób tym przedsiębiorcom, którzy nie mogą skorzystać z małego ZUS-u, stworzyć warunki, aby były one porównywalnie korzystne do tych, którzy mają obniżony ZUS. Mały ZUS Plus dla wszystkich przedsiębiorców. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa czeka na państwa z naszą sondą. Tymczasem pan Artur. Panie Arturze, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Ja mam dwie kwestie chciałbym poruszyć, bo korzystałem z małego ZUS-u w ubiegłym roku. Mhm. Teraz mam zamiar przejść na ten mały ZUS Plus. Mhm. I nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Mówi się, że ten program ma obowiązywać przez 3 lata, tak? Mhm. Czy jeżeli korzystałem w zeszłym roku z małego ZUS-u, to czy to już ten jeden rok liczy się również do tego małego ZUS-u plus? Czy od momentu zaczęcia nie. tego nowego moim programu? Zdaniem, moim zdaniem, panie Arturze, nie. To znaczy, to rozwiązanie obowiązuje od początku lutego i jeśli dobrze zrozumiałem, aczkolwiek jeszcze zweryfikuję dla pewności tę informację. I to jest jedna rzecz. Aha. Natomiast, panie Kubo, jeszcze jedna ważna rzecz. Tak. W przypadku takiej sytuacji, o której mówię, dosyć dużo w mediach było informacji, że jeżeli ktoś był na małym ZUS-ie, to w tej chwili nie musi nic robić i od razu automatycznie przechodzi na mały ZUS plus. Wrócimy do Natomiast tego. Natomiast nie do końca. Trzeba, jeżeli się chce przejść na ten mały ZUS plus, złożyć od nowa deklarację. Wniosek. A2. Tak, tak i bardzo panu dziękuję, bo to bardzo ważne i bardzo cenne dla wszystkich zainteresowanych. Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze, witam. Halo? Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Pan minister nie miał pomysłu, jak wyznaczyć próg przychodowy. Podpowiem, wystarczy go liczyć progresywnie, czyli coraz większy przychód, coraz większy ZUS. Będzie to sprawiedliwie. Dziękuję bardzo. Co na to pan Zbigniew? Panie Zbigniewie, witamy. Halo, tu trójka. Witam, Zbyszek z tej strony. Witam pana. Ja mam takie pytanie. Prowadzę od 2 lat działalność gospodarczą jednoosobową. I byłem pewny, główna księgowa mi to powiedziała, miałem dochód 115 tysięcy w tamtym roku i co się okazuje, że ten dochód 115 tysięcy nie pozwala mi na skorzystanie z ZUS-u plusu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mam za wysoki dochód. No tak, i prosiłbym o sprawdzenie tego, że co innego jest obrót i powiedziała mi księgowa, że na 15 osób, które ona prowadzi, tylko jedna osoba dostaje zgodę na ZUS plus. Także to jest też istotna rzecz. Wrócimy do tego, bo tam rzeczywiście jest również minimalny próg dochodowy. Pan Marcin napisał, a czy nie można zrobić tego wszystkiego prościej? Na przykład 10% moich dochodów jako przedsiębiorcy to będzie składka na ubezpieczenia. Mam dochodu 5 tysięcy, płacę 500 zł. Mam 10 tysięcy, to płacę 1000 i krótka piłka. Kończy pan Marcin. Pani Monika jeszcze. Pani Moniko, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Państwa stałym słuchaczem i w związku z tą audycją chciałam się wypowiedzieć w tej kwestii. Po pierwsze, to proszę zweryfikować właśnie, czy chodzi o przychód, czy o dochód, ponieważ jest to duża różnica, a ostatnio będąc w ZUS-ie, prowadząc też małe biuro księgowe, upewniłam się i poinformowano mnie, że tutaj dotyczy ten ZUS plus dochodu, a nie przychodu. A druga sprawa to... Informacje przekazane, jak być może Pani słyszała, przez pana ministra Marka Niedużaka są jednoznaczne. Mówimy o przychodzie za ubiegły rok na poziomie 120 tysięcy złotych. No myślę, że tutaj, no taką też dostałam informację udzielono mi w naszym inspektoracie w ZUS-ie. A druga sprawa też, prosiłabym o zwrócenie uwagi osób, które konstruują ustawy, że na przykład ja będąc przez 2 miesiące wspólnikiem spółki jawnej, również zostałam przekreślona, żeby jako małe biuro księgowe, które prowadzi tylko na przykład ewidencję ryczałtu, księgi przychodów, nie prowadzę pełnej księgowości, uzyskuję z tego tytułu niewielkie przychody. Mam też przekreśloną sytuację i nie mogę też przejść na mały ZUS ze względu na to, że w ubiegłym roku byłam wspólnikiem spółki jawnej przez 2 miesiące, a było to z grzeczności. Spółka jest na stracie, po prostu pewien wspólnik potrzebował drugiego wspólnika. Mówiliśmy zgodziłam o tym, się. Pani Moniko, że mały ZUS plus, no niestety, pewne ramy są, nie wszystkich dotyczy. Pan Piotr, panie Piotrze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Piotr z Gdyni. Aż musiałem się zatrzymać, bo jak słucham tego mydlenia i makaronu na uszy dotyczącego przedwyborczych znowu obietnic. Najpierw wyprostujmy te wszystkie absurdy, o których pan wspomniał, czyli podwójna składka zdrowotna, a potem się zastanówmy, czy właśnie mali przedsiębiorcy powinni płacić i odkładać na swoją emeryturę, skoro sami zrobiliby to dużo, dużo lepiej, prawda? Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. No znowu mamy taką sytuację, gdzie władza dzielnie walczy z problemami, które sama tworzy. I rząd poprzedni, czyli PO i obecny PiS, podnosił i podnosi podatki, w tym podatek właśnie ZUS, a teraz no, za wysokie są te ZUSy, no to nagle rząd proponuje dla pewnej części przedsiębiorców pewne jakieś tam ulgi, z których no, niewielu przedsiębiorców fizycznie będzie mogło skorzystać. Panie redaktorze, drodzy słuchacze, najprostsze rozwiązanie obniżyć wszystkim. Tylko takie rozwiązanie jest zgodne z zasadą równouprawnienia obywateli, czyli w tym wypadku przedsiębiorców wobec prawa, bo w tym wypadku, jeżeli jeden płaci wyższy, drugi płaci niższy ZUS, no to mamy rozróżnienie. Jedni są lepsi, bo płacą niższy, drudzy są gorsi przedsiębiorcy. A ja mam jeszcze takie retoryczne pytanie. Jeżeli niski ZUS jest dobry dla przedsiębiorców, to wysoki ZUS jaki jest? Jeszcze lepszy. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Mały ZUS Plus jest krokiem przełomowym historycznym. Po pierwszy raz w Polsce politycy zauważyli, że składka powinna być skorelowana z dochodem. To dochód pozwala na zapłacenie wysokości składki, a nie przychód tylko i wyłącznie. Ja jako rzecznik postulowałem to do pana premiera już w czerwcu tego roku. Pokazywaliśmy absurd tego systemu, który obowiązuje i wprowadzono mały ZUS Plus. Jest to, tak jak powiedziałem, krok w bardzo dobrym kierunku, ale niestety nie obejmuje on w tej chwili tych przedsiębiorców, którzy mają na przykład drobny handel, czy w usługach używają materiałów, które kupują do wykonania usługi, bo wprowadzono ograniczenie 10 tysięcy złotych obrotu. Ja jako rzecznik proponuję z czasem zwiększanie tego limitu, aż do objęcia wszystkich przedsiębiorców tym systemem, bo jaka jest różnica między przedsiębiorcą, który ma 9 tysięcy obrotu i 3 tysiące dochodu, a przedsiębiorcą, który ma 12 tysięcy obrotu i 3 tysiące dochodu. To dochód pokazuje, czy można zapłacić składkę w pełnej wysokości, czy nie. Tak jest we wszystkich krajach europejskich oprócz Polski, dlatego trzeba objąć wszystkich przedsiębiorców tym systemem. 29 minut pozostało do 13. Marek Kowalski z moim gościem, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Z jednej strony cieszę się, że jest propozycja dla przedsiębiorców o niewielkich przychodach, jeszcze mniejszych dochodach. Z drugiej strony zastanawiam się, czy preferencyjne składki ZUS muszą być uzależnione od przychodu. Przecież nawet duży przychód nie przesądza o dużych dochodach, prawda? Oczywiście, że tak. Federacja Przedsiębiorców Polskich od dłuższego czasu stara się zgłaszać i pokazywaliśmy to już w kwietniu ubiegłego roku w programie gospodarczym dla Polski, że należy składki na ubezpieczenia społeczne od pozarolniczej działalności gospodarczej uzależnić tylko i wyłącznie od dochodu, a nie od przychodu. No tak, przychodu, ale pan niczym nie świadczy. Ale pan minister Marek Niedużak być może słuchał pan tej rozmowy, argumentuje w ten sposób, że przecież i to też się często zdarza, więc to nie jest argument pozbawiony podstaw, że firmy mają ogromne przychody, a dochody niewielkie albo wcale ich nie mają. Zgadza się, dlatego nie przychód, że tak powiem, powoduje to, że jesteśmy bogatsi, tylko to, że jesteśmy bogatsi i stać nas na zapłacenie składki na ubezpieczenia społeczne, powoduje dochód, jaki uzyskujemy. My postulowaliśmy, żeby iść krok dalej, to znaczy, żeby przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą płacili w ogóle składki na ubezpieczenia społeczne tylko od dochodu. Żeby odstąpić od archaicznego... I przyjąć to jako zasadę generalną, tak? Tak, przyjąć zasadę generalną. Oczywiście mówimy o tym, żeby nie składkować od, tak jak w przypadku umów o pracę, gdzie mamy składki po stronie pracodawcy i po stronie pracownika. My tutaj do tego rozliczenia uważamy, że należy wziąć tylko tą stronę pracodawcy już w tym wypadku i ZUS-ować od dochodu do 30-krotności. W tej sytuacji moglibyśmy również zrezygnować z ograniczenia w postaci tego progu przychodu na poziomie 120? Tak, oczywiście. No, z tego musimy zrezygnować, ponieważ to jest rozwiązanie, które... Ja bym w ogóle przychodu nie brał pod uwagę. Brałbym pod uwagę tylko i wyłącznie dochód. I proszę zwrócić uwagę, że działalność gospodarcza nigdy nie jest liniowa. Ona jest bardzo często sinusoidą, czyli mamy miesiąc lepszy, gdzie ten dochód nasz jest większy, a mamy miesiąc gorszy, gdzie ten dochód jest słabszy. W związku z tym w wtedy, kiedy mielibyśmy kłopoty. Na dzień dzisiejszy jest tak, kiedy mamy słabszy dochód, płacimy stawkę ryczałtową. Mamy lepszy dochód, płacimy też ryczałtową. No tak, ale... A w tym słabszym dochodzie nie zawsze nas na to stać, żeby ten ryczałt zapłacić. Ja rozumiem, ale no jest jednak druga strona medalu, bo przecież obserwowaliśmy w Polsce i zresztą no, mieliśmy z tym kłopot. My wszyscy, jako beneficjenci budżetu państwa, a mianowicie mieliśmy kłopot z tymi wielkimi marketami, sieciami wielkopowierzchniowymi. Nagle okazywało się, że oni w zasadzie nie mają żadnych dochodów. Obroty gigantyczne, no kosmiczne zupełnie, dochodów żadnych, stąd padały przecież postulaty, propozycje podatku obrotowego, czy też podatku od powierzchni, prawda? Znaczy, ta uwaga jest słuszna, ale my mówimy w tej chwili o... Nie mówimy o podatku, panie redaktorze, jednak, bo tutaj słyszałem, że któryś z słuchaczy powiedział o podatku na ubezpieczenia społeczne. No nie jest to podatek, tak czy inaczej. I ja bym znaczy, wie pan, ja czasami, oczywiście dla pewnej umowy, na użytek rozmowy używam słowa składka, aczkolwiek też mi się to zobowiązanie kojarzy przede wszystkim z podatkiem. Tak, ale ja bym chciał pokazać różnicę, jak tam jest, tak? Podatek jest bezwzględny, to znaczy my płacimy go, wpada do budżetu państwa i nic z tego nie mamy. Natomiast w przypadku składki na ubezpieczenia społeczne, ja rozumiem obawy przedsiębiorców, obawy Polaków, no bo nieraz już mówiło się o tym, że odkładamy, odłożymy bardzo dużo, a na końcu było jak zawsze. Natomiast jednak przekazanie tych w formie składki na ubezpieczenia społeczne jest czym innym niż podatek, bo tutaj możemy mieć nadzieję chociażby, że ta nasza emerytura będzie większa. W przypadku podatku nie możemy mieć żadnych nadziei, to po pierwsze. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, że my składki na ubezpieczenia społeczne odliczamy sobie od podstawy opodatkowania, więc mimo wszystko jest to dla przedsiębiorców korzystniejsze operowanie na składce na ubezpieczenia społeczne niż na samym podatku. No moglibyśmy pewnie dyskutować długo. Ja byłbym nawet skłonny przyjąć pański tok rozumowania, bo on wydaje się logiczny, gdyby nie stopa zastąpienia, która jak wiemy z roku na rok jest tak, jest coraz mniejsza. No dobrze, ale mamy taką oto sytuację, że likwidujemy ten próg przychodów, przyjmujemy zasadę dla wszystkich, że płacimy podług dochodów i co się dzieje? Być może no, czekają nas na mniejsze wpływy z tytułu składki ZUS i większe obciążenia dla budżetu. A czy myśmy to dokładnie przeliczyli i sytuacja jest taka, że tego nie można zrobić w drodze rewolucyjnej, natomiast nie byłyby mniejsze wpływy. My zakładaliśmy, że w pierwszym roku nałożylibyśmy kap na poziomie 2500, to znaczy, że przedsiębiorca nie mógłby płacić składki na ubezpieczenia społeczne wyższe niż 2500, w kolejnym roku to byłoby załóżmy 3500 i byśmy to przesuwali. I mogę panu powiedzieć, że z naszych wyliczeń wynika, że 78% przedsiębiorców w Polsce na tym rozwiązaniu by zyskało. To znaczy 78% przedsiębiorców w Polsce płaciłoby mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast byłoby rzeczywiście te 22%, które by częściowo, dla nich to byłoby obojętne, a dla 9% tylko by te składki wzrosły. I te składki by wzrosły dla tych, którzy osiągają dochód miesięczny powyżej 10 tysięcy złotych dopiero. W związku z tym tą grupę społeczną akurat pewnie byłoby stać na to, żeby składki większe płacić. A jeżeli pyta pan o wpływy do systemu ubezpieczeń społecznych, one by wzrosły przy tym najprostszym rozwiązaniu, gdzie powiedziałem te 2,5 tysiąca kapu, to byłoby około 3 miliardów wzrostu wpływów, a jeżeli byśmy robili to do 30-krotności już w normalnej formule, to byłoby ponad 7 miliardów zwiększone wpływy do systemu ubezpieczeń społecznych. Tyle podkreślam jeszcze raz. Ci najsłabsi przedsiębiorcy, którzy mają dochód miesięczny, dochód mówię w tej chwili, to 10 tysięcy, by na tym rozwiązaniu wyszli korzystniej. Marek Kowalski jest państwa gościem. Federacja Przedsiębiorców Polskich. Wrócimy do rozmowy niebawem. 22 minuty do 13. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo. Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej pana redaktora i słuchaczy. Panie redaktorze, śmiech mnie ogarnia. Kolejny poroniony pomysł, który nic nie daje. Po prostu trzeba wprowadzić ryczałtowe dla takich jednoosobowych do 9 na przykład ryczałtową stawkę, ileś progów i każdy wybiera i płaci, jaką stawkę mu odpowiada. A co w przypadku, panie Ryszardzie, na przykład, jeżeli... daleki jestem od tego, żeby twierdzić, że to wymyślono rewolucyjny system, ale znam takich, którzy w ubiegłym roku korzystali z małego ZUS-u i sobie bardzo jednak chwalili. No, ale mogę jeszcze przydać jeden przykład. Na przykład w tym roku w zeszłym roku miałem 121 tysięcy przychodu, w tym roku by mi wyszło 119. Jak pan myśli, jaka będzie reakcja Urzędu Skarbowego? Zakwestionują, że ja po prostu specjalnie, a mogło się tak złożyć, ale oni to zakwestionują, że ja po prostu chciałem płacić mniejszy ZUS. Więc to jest uznaniowość urzędnicza i to jest tylko pod publiczkę. Nic poza tym. Kłaniam się panu. Pani Karolino, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dzwonię z Poznania. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak. Taka sytuacja, obroty, nieobroty, dochody, przychody i tak dalej, państwo tu mówią. Gdzieś moje się szacowały w okolicach 60 tysięcy, nie wiem, około 60 tysięcy w zeszłym roku, wyliczony ZUS 1100 zł. Czy niech mi ktoś powie, czy to rzeczywiście jest jakaś obniżka, bo wydaje mi się, że bardzo skromnie do tego ZUS podchodzi, albo nie wiem, może moja księgowa się pomyliła, natomiast kilkakrotnie pytałam, czy to na pewno jest dobrze wyliczone. Wydaje mi się, że mało też jest właśnie takich informacji, nigdzie w internecie sama nie mogłam znaleźć, jak wyliczyć składkę, tak żeby się nie pomylić. No i tylko musiałam skorzystać rzeczywiście z porady księgowej, bo samemu jest bardzo ciężko wyliczyć. To wszystko ogarnąć. Nie? Pani Barbara pisząca ma taki postulat, niech wymyślą sposób, jak nie dać wielkim firmom zaniżać dochody, a nie tylko tropią biednych maluczkich, denerwuje się pani Barbara. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, gdzie my żyjemy? Dwie kwestie, tak na szybko. Pierwsza kwestia jest taka, że podstawa obliczania składek ZUS-owskich jest niższa od najniższej krajowej, więc te składki nie wliczają nam się do emerytury, to po pierwsze. A druga sprawa, dobrowolna składka chorobowa, powtarzam, dobrowolna. Jeżeli państwo zrozumiecie z dobrowolnej składki chorobowej i będziecie na świadczeniu chorobowym, tak, będziecie chorować 20 czy 25 dni w danym miesiącu, przez to, że zrezygnowaliście z dobrowolnej składki chorobowej, nie możecie pomniejszyć sobie składek społecznych przez te dni, w których byliście na tym świadczeniu chorobowym. Musicie opłacić pełny ZUS, pełnej wysokości. Nie macie prawa pomniejszyć sobie takich składek. Czyli system automatycznie zmusza mnie do opłacania dobrowolnej składki chorobowej. Gdzie my żyjemy, panie Kubo? Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry, panie witam Kubo. Pana. Dzwonię z Lesówce. W 2018 prowadziłem własną działalność jednoosobową, gospodarczą. No niestety po roku zdecydowałem się na zamknięcie. Chciałem uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Okazało się, że korzystając z małego ZUS-u nie mam do tego prawa. Dziękuję, panie Kubo, pozdrawiam. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Białegostoku. Dzisiaj byłem w ZUS-ie a propos ZUS-u plus, o którym pan mówi. Tak. Większość ludzi, którzy rozmawiają, w ogóle nie mają chyba pojęcia. Kwit wyrejestrowujący i dopiero na początku marca mam przyjść, żeby było liczyć, ponieważ jeszcze to nie można w ogóle tego naliczać. Mówimy o ZUS-ie plus, nie o tym małym ZUS-ie, bo przegapiłem datę 8 stycznia. I z tego, co wiem, przy moich przychodach to będą naprawdę spadnie to prawie na połowę. I tak samo mówienie przez ludzi, że władze podnoszą ZUS. Nie. Po prostu rośnie ta średnia krajowa, od której jest to naliczane. Od której jest to liczona. Tak, rośnie, no rośnie podstawa. No i, ale ja o tym uczciwie, panie Adamie, wspomniałem i to chyba ze dwa razy. Tak. Nie, pan tak. Natomiast słuchacze cały czas mówią odwrotnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Czesław jeszcze. Panie Czesławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja dzwonię odnośnie tego ZUS-u. Ja uważam, że politycy nas okłamują cały czas non-stop. 7 sędziów Sądu Najwyższego, jak ZUS wysyłał pisma do swoich klientów, stwierdziło, że emerytura jest przywilejem nadawanym przez polityków. Zaskarżył ten list jeden z obywateli, który w wyliczeniu miał, miał większą kwotę niż mu ZUS dał rentę. I ZUS zabezpieczył się takim zdaniem. Kwota hipotetycznej emerytury nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Mhm. Ale... Więc tutaj jest jakby obawa co do tego, że politycy zmienią nam reguły gry podczas meczu. Ale wróćmy, panie Czesławie, do głównego dzisiejszego pytania, bo to jednak temat, wątek poboczny. Mały ZUS plus dla wszystkich przedsiębiorców. Czy tak, czy nie? Pan Jerzy jeszcze. Pan Jerzy, krótko witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, słucham pana, kłaniam się. Ja chciałem powiedzieć zupełnie inną kwestię. Nie chodzi tu o obliczenie podatku, czy jaki ma być ZUS. Tylko chodzi o to, jakie są później, jakby to powiedzieć, no na przykład jeżeli ma pan mały ZUS, to może pan nie dostać na przykład odpowiedniej emerytury, a poza tym nie dostanie pan świadczenia, chodzi o świadczenia. Mhm. Nie dostanie pan na przykład, trzymając ZUS-ie, na przykład nie należy się panu bezrobocie, z tego co ja się zorientowałem. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Problem ZUS-u w Polsce jest rozwiązany, gdyż dotyczył on dwóch grup społecznych. Ludzi, którzy w małych miejscowościach prowadzą jakieś małe działalności gospodarcze. I tutaj potrzebna jest zmiana, tylko likwidacja tego ograniczenia, że można z niego korzystać 3 lata w ciągu 5 lat. To jest jedyna zmiana, która jest potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, to ludzie, którzy postulują w tej chwili jakieś zmiany w tym zakresie, to po prostu w moim przekonaniu są nieodpowiedzialni albo nie znają się na rzeczy, albo nie rozumieją w ogóle o co chodzi. No w tej chwili ZUS od działalności gospodarczej po 2,5 roku działalności wynosi około 1400 zł, natomiast ZUS od najniższej krajowej aktualnie wynosi 1100 zł. Trzeba znać pewne proporcje i nie prowokować po prostu osób, które są odpowiedzialne za budżet państwa, do jakichś nieodpowiedzialnych działań. Domaganie się w tej chwili jakichś niższych ZUS-ów od działalności gospodarczej, gdy różnica pomiędzy najniższą krajową a działalnością gospodarczą wynosi 300 zł, jest co najmniej nieodpowiedzialna. Za 14 minut, godzina 13, 7 trójek, na początku 22. Pan Zygmunt, panie Zygmuncie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, tak, uważam, że oczywiście dla wszystkich przedsiębiorców, ale przydałoby się ujednolicić nie tylko ZUS, ale także zasady prowadzenia działalności. Tak, żeby nie było przedsiębiorstw tej samej branży, które są jedne zwolnione z podatku VAT, drugie nie są zwolnione z podatku VAT i tak naprawdę nie ma zdrowej konkurencji, bo przedsiębiorcy nie konkurują jakością swoich usług, a ceną, szukając tak naprawdę furtek do tego, żeby płacić jak najmniejsze podatki. Pan Krzysztof napisał, jestem za małym ZUS-em dla wszystkich, elastycznym, dobrowolnym. Jest wiele wariantów do rozważenia, jednak należy też automatycznie zreformować model obliczania emerytury. Pan Sławomir z nami, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Ja chciałem przede wszystkim pozdrowić słuchaczy i powiem w ten sposób odnośnie ZUS-u. Kompletnie nie rozumiem lamentu tutaj dzwoniących w tej dyskusji, tym bardziej, że państwo głosując na konkretną frakcję polityczną, zgadzacie się na taki, a nie inny model funkcjonowania właśnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są czarodzieje, na których głosujecie, którzy obiecują państwu różne w związku z tym profity, czyli to, co będziemy mogli uzyskać w zamian za na przykład emeryturę, potem płacąc właśnie te składki na ZUS. Wierzycie państwo, więc miejcie państwo do siebie pretensje, nie głosując na czarodziei, tylko na ludzi, którzy mają logiczne podejście do problemu, którzy potrafią spojrzeć realnie na problem. Zależność, panie Sławomirze, poniekąd słuszna, tylko ja przypomnę, że ten model ZUS-u z grubsza obowiązuje od kilku dekad. I czas, żeby te zasady zmienić i mamy teraz, jesteśmy przededniu, to inny temat. Szanowni Państwo, wyboru nowego prezydenta i teraz warto się przyjrzeć wszystkim kandydatom, a nie czarodziejom. Zachęcam Państwa serdecznie do głosowania nie na czarodziei. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Piotr. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię z Opolszczyzny i dwie krótkie sprawy chciałem poruszyć. Pierwsza to wysokość płatki ZUS, która na przestrzeni mojego okresu odniesienia wzrosła o 100%. Nie znam żadnej innej ceny, która tak wysoko poszła w tym krótkim stosunkowo czasie. Natomiast druga sprawa, to wrzucenie do jednego worka małych i średnich wszystkich rodzajów działalności. Ja prowadzę działalność, gdzie ogromną część mojej działalności to zlecenia, jestem biegły po prostu, to zlecenia wykonywane dla sfery budżetowej, dla sądów, prokuratur i tak dalej. Tak. I tam stawki 15 lat nie drgnęły, były zamrożone, a ZUS regularnie szedł mi do góry. Jeszcze jeden pan Piotr z nami. Panie Piotrze, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Chciałem powiedzieć a propos tego ZUS-u plus. Informacją, która no, może nie jest do końca potwierdzona, bo nie jestem tego pewien na 100%, natomiast na tyle, co się doczytałem w internecie, że ten ZUS, przejście na ten ZUS plus jest taką pułapką, która trwa tylko 30 miesięcy. To znaczy ktoś, kto chce na niego przejść, jest przez 30 miesięcy, a potem wraca na ZUS w normalnej stawce. No ale to nie jest tajemnicą, panie Piotrze. To jest tak, to jest propozycja na 3 lata przez 5 lat. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jak zawsze w ekonomii wszystkie rozwiązania mają dwa końce, czyli plusy i minusy. Otóż jeżeli ktoś płaci małą składkę ZUS, to musi się liczyć z tym, że im emerytura była niska. W tej chwili mamy w mediach różne takie doniesienia, że jakaś tam aktorka znana bardzo i zasłużona, ale ma minimalną, śmiesznie niską emeryturę. No to właśnie jest następstwo tego, że nie oskładkowywała swojej pracy i ten system kapitałowy sprawia, że im mniej się wsypie do tego systemu składek emerytalnych, tym mniejsza będzie emerytura. Czyli to jest pierwsze zastrzeżenie. Natomiast propozycja, żeby wszystkie przedsiębiorstwa objąć tym niskim ZUS-em, jest o tyle ryzykowna, że życie nasze się wydłuża, starzejemy się, dłużej żyjemy po emeryturze, a wysokość emerytury określana jest jako podzielenie tego, co zgromadziliśmy w składkach, przez prawdopodobną liczbę lat przebywania na emeryturze. Wobec tego ryzyko jest takie, że ta emerytura będzie niewystarczająca po prostu. 9 minut pozostało nam do 13. Witamy po raz pierwszy pana dyrektora Grzegorza Płacka, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Kłaniam się panu, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan minister, jak powiedziałem, pan minister Marek Niedużak już na spotkaniu. Panie dyrektorze, zastanawiamy się, jak pan pewnie wie, czy nie można byłoby udoskonalić pomysłu Mały ZUS Plus w ten oto sposób, że zniesiemy próg przychodów uprawniający do korzystania z preferencyjnych składek. Zły to pomysł. Co by się stało? Za duży koszt? Jest kilka elementów. Plusy tego progu przychodowego i tam jego praktyczność w zastosowaniu, wyznaczaniu tego krągu podmiotów uprawnionych do ulgi, to o tym już mówił pan minister. Ja chciałbym przytoczyć taką jedną informację, ponieważ jest kilka warunków, które uprawniają do skorzystania z małego ZUS-u plus. Jednym z nich jest przychód. I teraz, jak my sobie patrzyliśmy na to, co by było, gdybyśmy mieli tylko warunek przychodu w małym ZUS-ie, to wtedy spełniłoby go około połowa polskich przedsiębiorców. Czyli nie jest tak, że ten próg przychodowy jest powszechnie przekraczany przez polskich przedsiębiorców. Codzienność polskich przedsiębiorców to są właśnie tego typu kwoty. Ci przedsiębiorcy wypadają z tego zastosowania małego ZUS-u przez inne wymogi tego programu, na przykład wyłączenie przedsiębiorców, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, prawda? Czy te 60 dni, o którym wspomnieliśmy, czy ten próg 3/5. Dlatego też ten próg przychodowy nie wydaje mi się tutaj największą barierą w tym programie, chociaż oczywiście rozumiem, chciałbym się też odnieść do tego, o czym mówią słuchacze, o tym, jak ten próg funkcjonuje w różnych branżach, ponieważ ten próg pewnie jest łatwiejszy dla przekroczenia, dla utrzymania dla kogoś, kto funkcjonuje w usługach, trudniejszy dla kogoś, kto funkcjonuje w handlu i on się bardzo różnie zachowuje w różnych branżach. Mhm. Natomiast powiedzmy też o tym, o czym pan redaktor już powiedział. Mamy pewną, bo ten projekt ma też pewien skutek budżetowy. My tu szacujemy od 1,3 miliarda do około 1,3 miliarda, 1,5 miliarda złotych. Mieliśmy przeznaczoną pewną pulę budżetową, tak, na ten program. Wydaje nam się, że ten próg przychodowy pozwala nam zakreślić taki krąg przedsiębiorców, którzy realnie go potrzebują. Wykluczamy z tego dzięki temu tych przedsiębiorców, którzy na przykład mimo bardzo dużych przychodów deklarują bardzo niskie dochody. Jak wiemy, jest to czasem, nie zawsze jest to wynik procesu rynkowego, czasem jest to zabieg. No tak, to wiemy. Tak. Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich, witamy ponownie. Te argumenty pana przekonują, związane z tymi kosztami po prostu dla budżetu? To znaczy, ja od początku mówiłem o tym, że to jest rozwiązanie na pewno cenne i ta propozycja Ministerstwa Rozwoju zmierza do tego, żeby zachęcić młodych ludzi przede wszystkim w dużej mierze do tego, żeby zakładali działalność gospodarczą. Natomiast ja zwolennikiem jestem rozwiązań systemowych i o tym rozwiązaniu systemowym mówiłem przy poprzednim naszym wejściu na antenę. Mhm. Natomiast chciałbym też teraz nawiązać do tego, o czym mówił pan dyrektor, że tutaj taka padła sugestia niedwuznaczna, że optymalizacja tworzenia kosztów przez przedsiębiorców. Otóż ja powiem tak, dzisiaj jest bardzo mało przestrzeni, żeby przedsiębiorca mógł tworzyć sztuczne koszty. A jeżeli robi koszty, za które płaci, to znaczy, że ktoś następny zapłaci podatek od tej faktury, którą ja zaksięguję sobie po stronie kosztowej. Ograniczenia możliwości tworzenia kosztów powodują to, że ja czasami tej faktury nie wezmę, na przykład naprawiając samochód, czy robiąc jakąś inną czynność. I to powoduje powstawanie szarej strefy, bo skoro ja faktury nie wezmę, to ktoś inny też tej faktury nie wystawi i następny z kolei. Więc ja bym przestrzegał przed tym, że ograniczamy w jakiś sposób koszty przedsiębiorców. Trzeba pamiętać, że każda faktura, którą ja księguję u mnie po stronie kosztów, jest przychodem u kogoś innego. Panie dyrektorze, przepraszam, że przerywam, tak, ale jeszcze jedno pytanie, pan dyrektor Grzegorz Płatek. Słuchacze byli zainteresowani, bo mówimy o tym wymogu związanym z przychodami za ubiegły rok. Czy jest jakikolwiek wymóg dotyczący dochodów? Mamy dwie dane. Przychód to jest to, co kwalifikuje do ulgi, o tym już mówiliśmy, tak, dość dużo. Dochód jest po przekroczeniu tego progu, czyli po zakwalifikowaniu się do małego ZUS-u plus jest podstawą obliczenia wysokości składek. A zatem przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do małego ZUS-u plus, będą płacili swoje składki proporcjonalne do dochodu w granicach. Dolną granicą jest preferencyjny ZUS. Czy to będzie w przyszłym roku, to 609 zł pełnych składek, a górną granicą jest ten próg ryczałtowy 1431 zł pełnych składek. Po prostu i 48 groszy. Powyżej, tak jest, powyżej tego progu mały ZUS plus staje się nieopłacalny, tak? A więc no, to jest ten, tutaj funkcjonuje nam dochód. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dyrektor Grzegorz Płatek, Ministerstwo Rozwoju, dziękuję. Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Jeszcze sonda mały ZUS plus dla wszystkich przedsiębiorców, dziękuję. 75% na tak, 25% na nie. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A. Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi.